او اگر چه اومونگا یکینا چه اومونگا خامخا غلطی کون کی قالو یوسف علیہ السلام اوہو دی جوڑ ملامت شو قالو یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم نشت دی ملامت یا پتا سبانی نن رزی اوچا تستر کو بانی کرزی نبی علیہ السلام تا چکل علم کی خلق قدری دل فاتحانہ انداز کی نبی علیہ السلام اولار دے خلق و تا اولار دی کز استرگی آغا خلق چی نبی علیہ السلام تا دیر تکلیفون رسولیو نبی علیہ السلام ورطاوی خبری چی اوز بای سر سکوما آغایوی تا یو شریف روری ازمونگ دیو شریف رور زوی تان ازمونگا دا خیر توقو دا نبی علیہ السلام و تاویزی طول آزاد یی لا تسریب علیکم اليوم پا تاسو باینن سم علامتی آنشتے دیں دیتا وائی زمائی ذتمند و اخلاق دیتا وائی انسانیت اللہ دی ممکن دا انسانیت پیدا کی یغفر اللہ لکم بخن دیو کہ اللہ تاسو تا وهو ارحم الراحمين او غدير بهتر رحم كون كده درهم كون كنا او بیا وتوي اذهبوا بكميسي هذا او سيز ما دا كميس دا كميس ما والي فالكو على وجه ابي نواجوي دا كميس و محض ما ده پلار یاتی بصیرا عربشی لدن کے یعنی شبا جگ جوڑ تو دا اللہ را طرف وینا شوی دا کنا دا دا اللہ را طرف وینا شوی دا چه دی لدائی کمی سور کا چه دی دی یعقوب علیہ السلام و مخبانی واشی دا غا نظر بوشی انشاءاللہ مخ کے درس کے بیا تفصیل انشاءاللہ سو وضاحت چوی ضروری او پیوکو واتونی بیالکم اجمعین او رازی ماتا سرد اخپل خاندانا غنڈ ٹول رازی ما سخوی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین للہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العير أو هركلا چرا جدا شوا قافلا قال أبوهم ویلا پلار داغی انی یکینا نازچی اما لاجدو خامخا ممم ریح یوسفا بویند حضرت یوسف لولا ان تفندون کچرتاسو ماتا ناپویا نوائی قالو ویل آغیت اللہ قسم پا اللہ انکا یکننت لفی ضلالک القدیم خامخا پا غمینا پخوانی کے فلما ان جا البشیرو بسر کلا چراغ زیر ورکا ان کے القاہ وائی چو کمیس علی وجہی مخدا غا فرتد بصیرا بس اگر دے دا آغا لدن کے قال اویلا یعقوب علیہ السلام الم اقل لکم آیا منگا نو ویلی تاس مایا ما نو ویلی تاسوتا انی آلمو چیکنن زڈیر خپویم من اللہ دا طرفا دا اللہ تعالینا ما پا آغسا لا تعلمون چی تاسو پہ نپوئی گئی قالو اویل آغی یا ابانا اے زمنک لارا استغفر لنا بخنو غوارا زمنگ دا پارا ذنوبنا زمنگ دا گناونو انا کنا خاطئین یکننا یم امنگا غلطی کون کی قال اویل یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لکم زرد چه بخنبا اغوارم ساسو دا پارا ربی درو خپلنا انہو یکیناً اللہ تعالی هو الغفور الرحیم اغا بخن کے او رحم کون کے دے فلما دخلوا على یوسف بسر کلا چدئی داخل شو یوسف علیہ السلام آوا الیہ ابویہ زائی ورکا زان سخا مور پلار خپلتا وقال ادخلوا مصر اویوے داخل شئی مصر دا انشاء اللہ کچر اغواڑی اللہ تعالی آمینین پا امن کے ورفع ابویہ اپور دیکھ مور پلار خپل علل عرش پر تخت باندھے وخروا له سجدا اپریوتل اغتا تعظیم کا ان کی وقال اول یوسف علیہ السلام یا ابتی اے زما پلارا ہزا تعویلو رویایا دادے تعبیر زما د خوب من قبلو چمالی دلو پخوا قد جعلها ربی یقیناً اگردو اغا خوب زما رب زما حق کا رشتیا وقد احسن بی او یقیناً احسانیوں کا زما سرا اذ اخرجنی من السجن کلا شراوی استلم زاد جیلنا و جا ابیکم من البدوی اور آئیو استئی تاسو د زنگلنا د میرینا من بعد ان نزاغ الشیطانو پس دینا چی ان خطا و چولا شیطان چی اختلاف پیدا کن شیطان بینی و بین اخوتی پمیان زما او پمیان زا درونو زما کے ان ربی یقینن رب زما لطیفن ڈیر باریک بندے لما یشا داغس چخخشی انہو یقینن اللہ تعالی هو العلیم الحکیم اغفویا او حکمت والا دے رب ارب زما قد آتے تنی یقینن رادک ماتا من الملک دبادشاہینا وعلمتنی او پویا دراکڑ ماتا من تعویل الاحادیث دا مطلب دا اس وعلمتنی او پوید راکڑ ماتا من تعویل الاحادیث دا تعبیر دا خوبنو فاطر السماوات پیدا کا ان کے دا آسمانوں والارض او دزمکے انتا ولی تا مددگار زمائے تا متصرف زمائے فی دنیا پا دنیا کے والآخرہ او پاخرت کے توفنی مسلمن وفات کے ماں پدا سے آل کی چیم مسلمان والحقنی بالصالحین او یو زائم کے دا آلہ صالحان سرا ذالک من انباء الغیب دا د خبرنو د غیب ندی نوحی الیکا چ مونږه وای کو تا و ما کنت لدیہم او نویت دا غیثا اذ اجمعوا امرهم کلا چا غی یو کلاخ پل رائے وهم يمكرون او وغي تدبير جوڑون کی درو کولو یوسف علیہ السلام مخ کے آیتنو دو سورت یوسف کے تو حضرت یعقوب علیہ السلام آغا حالت اللہ تعالی ذکر کا چکلا دی یوسف علیہ السلام رونا راغلل او آغت خبر وارو چی ابن یامین پا غلا کیونی ولی شو او آغاز مونگ نا ایسار کلی شو مونگ خو صرف دموکی خبر کو چی سمونگ لی دلی دی نور در پردا س خبر ادا د اغینه مونږ نیو خبر چې شمدی د دسترګو وړاندې چې مونږ سولیدل هغه درته وایو. یعقوب علیہ السلام یو زلی درد دلو او آغا درد لا ختم نو نم آغا الفاظ ہوئے چه بل سوالت لکم انفسکم امرا س پروگرام جوڑ کرے دے مڑو سخپلا سب نوٹی میں جوڑا کرے دا سخپل نفس دا سکار خستا کرے دے خوزا صبر زما دا پارا خدے اللہ با ما تا ٹول راولی دا خپلے دا غم او دا درد اظہار اللہ تاوکا حضرت یعقوب علیہ السلام بچو توئی بچو لاڑ شئی فتحسسو من یوسف و اخیہ لاڑ شئی او تلاش لٹن دی یوسف او دا غدرو رو کئی او دا اللہ دا رحمتنا نومیدکے گئی ما دی یوسف علیہ السلام رونا واپس راغلل او حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریادو کا چی عزیزا منگتا دیر تکلیف را ہو رسی دا زمان ٹول خاندان پہ دیر لردان شا دیرور پہ یہ سارے دو زمان باندے میرا بانیو کا موسرا احسانو کا پیسے مو دمر روڑی دی چی پاغی غلن کی گی خو خیر دا لگا پنگا پا دیر سبانی کبولا کا امونگلا پا کم کیمت بانی غلا را کا یوسف علیہ السلام چی درونو دا خبر واوری دی نزلے ارادک شو اغیتے وی خبر یہی گنا یوسف ذرا مسکڑی دیو دا غرور سرا کل چنا پویا وی دای چه دا خبر واوری دا ویچیارا عجیب خبر دا دای خبری نا یو مون خبریو یو دیو سب خبر دی دا خبر خودی دا سکی لگا چه دی دا اغی موکی گوایی دا سکو غور غور اغتاو کتل پا تاجبانی حیراندیا سرا او داغا پا چہرے باندی خپل نظر ٹکاو گا او بیائے ورطوے اینکا لانت یوسف ایا یکیناً تچیے تو یوسفے اغاو تاوے انا یوسف و حادا اخیز یوسفی مودا مرور دے جاتا بزرگانو حال دے دا دا بزرگانو حال دے وی ما تا پیر سے ویج پلانی زین را لے پلانی دے نم دے تیران پوئی کی کناو گو روئی دا دا پیغمبر نیخ پنیغ دا پیغمبر اولاد دے بلا واسطا بلا واسطا پا میاز کے بلزوی نشتے نیخ پا نیغا دو پیغمبر زامن دی آغای تا پتا نشتے چی دا آغا یوسف دی ستا پیر تا پتا لگی چی پلانی دا نرالی دا پلانی دی ستا پیر لوی دی او کدا سابزادگان لوی دی چی دا دا دیر لوی کورنائی دے لویو خلق و اولاد دے اغیت دخپل رور پتا نہ لگی سڑیا قرآن نہ چتا سبق وانغست وائر آتا چپ بل سب مسلمانی گی سب مسلمانی گی اخر ادا ہوا آیا حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام چکل اغیت اخبل دان خکارک اغی و تاوی پا اللہ قسم تب اللہ پا من غورا کرے بستا اللہ غورا کرے نو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے بستا الله غورا کړي نو اپلا خو مقابله کې پیغمبري اخلاق دي پیغمبر ولار دي او ته دا نه وایي چې اوس زما د ډنډې د لاندې اوس به سره خبرې وکم ولا تسریب علیکم اليوم رونو خفا کېږي ما په تاسو باندې څه ملامتیا نشته دی تا د ناپوهۍ د زمانې خبرې دي اوس وې دا مهرباني وکړي چې زما دا کمیس چې دی دا اوسی فالکوه علی وجه ابی زما د لار په مخ باندې واچوي یا تی بصیرا اغب لیدون کشی وی تبرک مون یو دا خود معصوم تبرک آتی پیغمبر معصوم وی خبال پلا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ ذکر کئی امام رازی رحمت اللہ علیہ نکل کڑی دی چہازا بالوحی دا یوسف علیہ السلام تا پو وحی بانی ویلی شیو دا اللہ را طرفا چی دیل را کمیس ورکا چی پلار را در لوسی دا اغا پا مخ بیوا چی اغا با زجگ جوڑکم اغا با زجگ جوڑکم یا اتی بصیرا دا دیو جنا دا اسبابو نا انکار نا دے پکار اللہ تعالیٰ اغا بغیر دا دنم جوڑولے شا خدا اسباب استعمال شو دا اسبابو نا انکار کول کفر دے بس خلق نہ پوئی گی پوئی گی نہ بخبر ابانے او با لکے او انسان سکی نو آغے دے دا پارا سکی چھے دا اغتن نا پی ماتا شی او دا اغا دا یکین وی چه زد او بوس کم نو زما تند با اللہ ما تا کی دے که اللہ اثارا چولے دے تند با می اللہ تعالی ما تا کی دے که اللہ تعالی دا تند ما تولو اثارا چولے دے او دا تند با غیر دا او بونا پا بلسما دیگی نا کنور مشروباز کنو لالا بلی تند زیادیگی خواگا بھی پکے چھ سو پوری بے سادہ و بنیس کلی تراغے پوری تندلم آتی گی اگئی کہ اللہ دا اثر چولے کہ اثرے دا ہوئی چھ دا تند خرور اللہ ماتی زادو دا بس کم نا او یا اللہ زما تند بغیر دو بو ماتا کی او دا بنیس کم او دا دے تند نا دے مرشن دو خودکشی اکڑا دے با جانم تزی اللہ تعالیٰ بوئی وم ما او برا لگلے وستا دو سکلو دو پارا کانا او دیو سڑے دینا انکار کئی داو کفر کئی وجا کلو وشربو اللہ وی خوری اس کئی دا اللہ حکم دے دا اللہ تعالیٰ حکم دے اسباب استعمال شو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ وی حاضر بالوحی صفیان سوری رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چکل رہتا دو حضرت مجاہد تفسیر راغے فتخیزوہو بس آغاونی سی بیانو رغے کے خبر مکوئی والی آغا آغا تفسیر والی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دو نسکال شاگرد پاتے شویرے داغد همساو داغد پانو داغد مسواک خادم او داغد نے اخص کرے دے دا احادیث مبارکہ او دا علومو دا قرآن او دا سنت دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردوں پاتے شوئے او دا دیر گرش میر صحابوں نے دن ذکر دے مشہور تابعی عالم صفیان سوری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چھے دا آغن رہتا یو تفسیر رہو رسید پس هغه واخله هغه کې بیا سا خو دې خو مګوا هغه وی هاذا بالوحی دا په وحی سره وا الله وت ویلو دا سي او بیا وعدونی بی اهلکم اجمعین ما تا طول راشی کافل روان شوا ولما فصلت العیرو او هر کلا چی جدا شوا کافل آد مصرنا مصرنا کافل روان شوا کنعان پتا ربانی تا تقریبا دا اتو رزو یا دلس رزو فاصلوا چه دی بواحلا چه کلا کافلا د مصر نه جدا شوا روان شوا پا طرف دا کنعان بانی حضرت یعقوب علیہ السلام ناستے نوسین وسیان دے تاو دی قال ابوم اویل اپلار دا دی یعقوب علیہ السلام انی لا جدوری حیو صبا یقینا خام خام مما بوئند یوسف ماشاءاللہ کنعان کہ کل چی یعقوب علیہ السلام اوسی اورونو تینا یوسف علیہ السلام بوتلے دے یعقوب علیہ السلام نا او دے کنعان پا میرا کے زنگل کے یو کوئی کے غردول دے یعقوب علیہ السلام تا پتہ نشتے زما بچے کوئی کے پروت دے او دے مصر نا کمیس روان شوے دے نو داغی بوئی والا راغے عجیبا خبر آدھا مونتا وی منی نا مونگو ولی نمانو خود دارا تو آیا چه دا خبر تا که را دیس دلیلش تیر از آقا چه دا علم غیب دی مون خود قرآن منو احادیث منو خود تا ما تا ثابت که چه دا علم غیب دی که دا علم غیبی و پیغمبر تا علم غیب وی سمال چه دنا زامنو یوسف بوت او کوئی تیو گردون آقا مال خود یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہو کنا کنو آغا مال پیغمبر ہو نو آغا مال و تولی پتن لگی دلا آغا مال ولی نخبری دو چی یوسف علیہ السلام دغ دے تاسو دا کنعان کوئی کی غردو لے دے ور شیرہ والی یا خپل ور پزیت لے شیرہ ہوستے جداب اپروت دے ولی و تا پتن لگی دا خو پیغمبر تا چه کلا وحی راشی دا آغی نا بعد چه دنو آغا خبر کئی دا وحی نا مخ که آغا تا پتا نا لگی آغا نا خبری گی او داده چه اللہ نبی علیہ السلام تا وحی کل انما انا بشر مثلکم زما پیغمبر آدائی تو آیا زستاسو غنده بنده یما ستاسو غنده بنده یما خوراک کم سکاک کم بی بیانی می دی بچی می دی خوب را بند رازی ضروریات می رازی پا غیبو نپو ایگم خود دم را خبر ادا چی یوها ایلیا ما تا وحی کولشی ما تا وحی کولشی ز پیغمبریم دا سو پیغمبران نی او ما تا اطلاع ملاویگی پا وحی بانی تا استان ملاویگی دا خبر دا نو دید آئی که چکل آغاوی انی لا اجدو ریح یوسفا یکینا نا دچیم خام خامم ما بویند یوسفا وی ما زوی سخکالو بانی پوشم سخکاله وانه پوشم دی یوسف بوی را لراغه دا کوئی نوال بوی ولی نراتا چه دا مصر نوال بوی راغه خو بیا حضرت مجاهد رحمت الله علیه وی دا دو وحی پا ذریع آغتا اطلاع شوا چی کمیز دی یوسف دل روان کرده دی دا اللہ را طرف آغتا اطلاع شوا نو آغا دی اخپلو بچو تا وی اینی لعجدو ریح یوسفا یو سرده ناسی کور کې او غلی غنی و تیورنگ راشی وی پلانی پا ایرپورٹ بانی کس شو انو دی اغا خپل کور بانیان تا وی یر سخ کاله بانی پوشو ما او سخ کاله دو یر داسی معلومی کی پلانی رازی نو دا اغا علمی غیب وی که اغا تا اطلاعو شو سب بوی را لراغی سب بوی بانی پوشم دا غل علم غیبی که دا غل اطلاعو شی دا اطلاعو شولا حضرت یوسف علیہ السلام تا عجیبہ خلق دے زانتا مسلمانانم وی زانتا عالمانم وی زانتا محققینم وی زانتا محدثینم وی زانتا مفسرینم وی زانتا جامع المعقول والمنقولم وی کم قرآن چې الله خپل توحید د پاره را لېګل دی چې د الله تعالی مخلوق د الله په توحید باندې پوښی او د شرک نه در قرآن کریم نا خلقو تا شرک ثابتی ہوئی داو گوئی دا پا غیب پوئی گی و دا پا غیب پوئی گی دا اللہ نا یرا نکے و آرڈکے دی یرا نشتے چھ اللہ بمی پا دی راونی ہوئی چھ دا قرآن ما دیل را لگلو چھ تلگانو تا پا در قرآن کی خلقو تا دا آیتونو دا توحید در رب العزتنا شرک ثابت ہوا دا غینا شرک ثابت ہوا مخلوق دا دا دیل را لگلو اللہ تعالی دا کار کئی دا سلوئے حنیر جرات کئی با اللہ تعالی بانی دا اللہ یر لگینی زکا دا سے خبری کئی اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام خبر کئی چه انی لا جدوری حیوسفا یکننا دشیم خام خامم ما بید یوسفا لولا انتو فندون که چرتاسو دانوائی چه بابا دیر بودا شوه ده اما زوی کار بس کرده تو فندون چه دی دیر بودا والی دو وجنا دی انسان آغا یاد چه دنو آغا خدم شی او بیا سارا ما خام بانی نکویی بیا چه دنو پا نیمش پر آپاس دی وی دا غرمی روڑای بتا سنو پا خوی پا نیمش پر دا بیا غرمی او پا غرمی بانی را پازیو یا تاو سو کوئی نیمش پر او دکے گئے ہوئے نا یاد دادیشی از انا یہ تاو سوزدہ ہوئے چھے بابا معذوخ کار بس کر لو لا انتو فن ندون کچھرے دا نوی چھے تاو سو ماتا ناپو یا ہوئے چھے بابا معذوخ چھے دنو کار بس کرے یوسف چرته دی او دا دو ګور حدس یو کړی دی لولا ان تفندون کچری نویدا چې تاسو ما ته نسبت نه پویو کوي چې هغه دا اورېدل چې زمانه او شوي کلونه وشو بابا هغه یوسف د خلینه نه غورځي بس دای د زړه مینه ده یوسف یې هېر نه کړ. قالوا الی تلله قسم په الله زمونږ دی په الله قسم بابا انک لفی ضلالک القدیم یقینا ته چی خامخا په غمینا په خوانی کې دا معنا ده. اصنا د علماء کرامو درس کې کینه وی مونگ علماء یو کنا دا نا پو خالی دیو دی پا ترجمہ سپوئی گی نا آئے کہ انکا لفی ضلالک القدیم یقینا انتا خام خواب پا پخوانی گمراہی کی دا اغید دا غنو سو تا پتا ہو چیزا مونگ بابا پیغمبر دی دا پیغمبر کلا گمراہ ہوئے چیو تا ویتا پا پخوانی گمراہی کی دیدا کې دلالت په معنا د حب دی. هغه مجاهد رحمت الله علیه وای چې دیدا کې دلالت په معنا د حب دی. حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه معنا کړی دا انک لفی ضلالک القدیم یقینا ته چې خامخا په غمینا په خوانی کې بابا هغه په خوانی مینه یوسف ډېر کې دا او بس خلیل علی بس یوسف راضی خلیل علی یوسف راضی دا دی مین وجه رستا دا مانا دا یه روی قرآن ترجمه قرآن ترجمه اصلا نا چه دا آر چانه که تبو آئی گینه زا خطر اب دروانی و پکینه بی گمراه کرده چه پیغمبر در تا گمراه کنو گمراه بدینه که پیه چیزین کی ردار ایشی چی پیغمبر گمراہو تو تابا گمراہ نکی دا چل دا غوی وجہ دا غوی ابل ارمائیو عالم دا وگی خو درسی کو دو عجیبہ درسی کو پا درس کی پا منگا بانی ردو نا کول او ترجمه زمون کولا نماور شوی دتا فتخور رحمان پروت دی دتا فتخور رحمان پروت دی شیخ عبدالجبار اللہ رب العزت والا عمر و صحت ورکی وعمل گری ماتا یو پروت دی ودا کنا دتا بی پروت دی کنا نمائیگور ترجمه زمونگ دا کنا دا اوزگورا میری بلی مجھے میاو زمانگا دا تفسیر نه ترجمه کوي او په مونږ رات کوي. عجیبه خبره خدا لک شرم خو پکار دی کنه یا و چې رد کوي نو بیا لړګه د مخې نه دا تفسیر کنه. دا زمونږ تفسیر چې مخې ته کمې خره دا ربطونه چې وایي چې دا ربی صورت سره دا ربط دا ورشه دا پوسو کا ورال له شیخ صاحب دا دغه زغنه به پروت وایا کتاب له زغانه نه پروت حسپا سودرا خبر را یا له شیخ عبد السلام سے کتاب و تغفروتی یا حضرت شیخ القران رحمه الله سمت درر و تغفروتی ادرر المنظومات و تغفروتی دا کتابونو تغفراتی دا غینا پا پتا پتا رب طرف دنم زکی ولکا نخکی کنا خکه خو بیا خو چی دینو احسان پراموشی مکاو آگا احسان پراموشی کے ترجمہ خو بغیر داغین بیا نشی جو رو لیکن فلما انجا البشیرو بسر کلا چی راغی زیر ورکون کے یہودا رونتاوی راکی دا مالا په وینو لړلې کمیز دی او سب مال راکړو او ما پلار ته خودلو او دا غړې مې په دردول او نه دانل چې کم کمیز ته نه دا بم زوړم چې کفاره خواجا شي کنه. فلما ان جاء البشير ارکل چراغ زیر ورګون کې بابا مبارک شاه الکاهو وای چو آکمیسو غلا وجهی پا مغد یاکوب علیہ السلام فرتد بصیرا بس اگر بید آغالی دن کے نظر اوشو دا اللہ تعالی پو حکم سالا وچی سنگا پڑک نظر اوشو گیر چا پیرن و سوتے والی ما تنوری لی کالاوی لا یاکوب علیہ السلام الم اکل لکم آیا مانو ویلی تاسو تا چکلا دی رونو تا وی بابا تا دمرا غم دیڑتا چولے وی چی تبا بیلکل زان تبا کی نیاکو بر اسلام تا ویلیو کنا وی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ بچو وی پتاسو بانی سب ہوج دے زد خپل غم او د درد او فریاد الله ته کوم دي شیاګانو په شان خونه ما چې بازار دراوته موزان وهم الله ته فریاد کوم او ایت اوس خبرې واعلم من الله ما لا تعلمون او زه ډېر خپوې ما د الله تر طرفا پا آغا سان چه تاسو ده پتا نیشتی مو خلزای بانی خبره کرده وا نو آغا خبره یاکوب علیہ السلام مکره مارتا نو ویلی کالا اویل یاکوب علیہ السلام علم اکل لکم آیا ما نو ویلی تاسو تا چی انی آلمو من اللہ چی اکنان آزدیر خبوه ما دا اللہ دا طرفا الله چې ما ته کوم نشانه خوځولې ده د یوسف علیه السلام د پیغمبر کېدو او د هغه ته د دین او د دنیا د مشرۍ ورکولو او د ټولو رونو هغه ته کېناستو په یو ټیم او په یو وخت باندې د هغه خوب تعبیر لا راغلی نه دی داغه تعبیر برازی داغه په انتظارم نو زما دا امید ده چې الله به داسې کوي مارا ته ویلی نو قالو اوی اغی یا ابانا ای زمون پلارا استغفر لنا ذنوبنا بخنه او غوالا مونگ لازم مونگ دو گناه اونو بابا بی بخنه را لو غوالا پتاو اتا پلار پیغمبر دی نو دا آغا پا دعا که جس همرا اثر دی دمرا ردی دعا کی نشتی بلا یو مسلمان چه بلا دعا غواری دا اللہ نبی وی داڑی را خکب لیگی یو مسلمان جواندی مسلمان چه بل جواندی مسلمان لدعا غواری دا خکب لیگی سنت طریقه دا او جواندی مسلمان چه ملی لدعا غواری دام سنت طریقه دا خو مل چه دنو آغا جواندی لدعا نغواری اذا ما دا انسانو ان کا تا عملو الا من صلات انسان چه مل شی دا عمل ختم شی او دعا چه ده نو حد دعا هو العباده دعا خو عبادت ده نو دعا غلق کم زانه کئی بیا نو دعا ده خلق زانه و سمیجو که ده بابا تو هم بابای اللہ تا وی ده سمیجو رو پیغمبر وی تو ده بخنو که تو ده دعا و غار چه اللہ مونگ ده بخنو که ده بخنو که تا ده پیغمبر ده ویلی دی نو تو آئی ده دوائی تمالا بخنو غارا ده پیغمبر ده خبر خلاب کے سڑیا اخر کما خبره بانی با تپوه شی آغای بابا مغل بخنه وارا درم دا چه آغای تا پتا وارا چه بابا مغل دیر زیاد ازار کرده دی در دول مو دی نو چه بابا زمونگ دا پاره دا اللہ نا بخنه واری دا دا بابا دا طرفا یو زمونگا معاف کول دی او بل اللہ تا زمونگ دا پارا سوال کول دی اللہ با زمونگا زمونگا گناہ معاف کی لار با ام معاف کی اللہ با ام معاف کی اِلَّا كُنَّا خَاطِئِينَ یکیننا یو منگا غلطی کون کی منگ غلطی کردے بابا قَالَوِي عَدْرَتِ يَاكُبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَوْفَ أَسْتَغَفِرُ لَكُمْ رَبِّي زردے چه بخنو وارم تاسولا تخپل ربنا دیو تونی وارم دل زردے چوبا وارم علماء کرام مفسرین ذکر کئی چه داغ اشارہ دیتا ہوا چه دا تحجد دا موزن بعد بتا سولا دوا خوارم چه داغ دیر زیاد دا قبولیت تیم دے نبی علیہ السلام نام تا پوسشو کم دعا خقب لیگی نبی علیہ السلام میں چه فرض مصبسی کم دعاو شی او کم دعا چه آغا پشپگیو شی دا موز دا تحجد دا بعد دا دعا اللہ خقب لے الصوب استغفر لکم ربی انہو هو الغفور الرحیم یکیننا اللہ تعالی اغاب خن کے اور رحم کون کے دے تاجد مجھ دیر دا مزیم مجھ دے ہوئے اللہ تعالی چاہتا توفیق ور کی موحدین فیوان دے خبرہ کے دیر تک رہی طول پا غرمہ پاسی چیزا گورا ما آریو پا غرمہ را روانی مرد استر جو مگی پلانی را لے آو بلنا وقت شا کہیو دے پلانی را لے آو بس یارا پویا نشوارو بس نا وقت شا جاشے اللہ دے مولا توفیق را کی اللہ دے زمونگنا آغا اعمال صادر کی جب کمو اللہ رضا کی گی اللہ دے کی اِلَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالی آغا بخن کے اور رحم کون کے دے بچو اللہ نہ بدلو غارم اللہ بخن کے اور رحم کون کے دے بخن برتو کی فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَا بَسَرْ كَلَا شِدَئِ دَاخِلْ شُوبُ يُوسف بَانْدِ رَالَلَ وَاپَس دَ كِنَعَانَ مِصر تَرَ رَوَان شُو یوسف علیہ السلام تا اطلاع رو رسیدا چه خاندان دی را روان دی یوسف علیہ السلام دی مصر نباہر آغا دائی که اخپل نشست آغا اولا گو او استقبال لپارکی ناس آغا دائی که فلما دخلو علا یوسفا بسر کلا چی دی داخل شو پا حضرت یوسف باندی آوا الی ابوی راغی پل مور اپلار زان سرا کی نول زائی ورکا دی زان سرا پل مور اپلار تا روان شا پا مصر تا ربانی گیتا پا دنکی دو وقال دخلو مصر او اوی یوسف علیہ السلام دنشی مصر دا دی مصر دا دنشی ان شاء الله آمنین کو واری اللہ تعالی فامن سرک اللہ واری بی اختیار ایم دا اللہ کارونی کسی نشم کولے دا گورا پیغمبر دے دا الله کارونو کې سنشم کولې الله چې سګي هغه دغه اختیار دی. وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. سړی چې ګوري نو قران هر یو آیت هر یو سورت آغا انسان لا د الله تعالی د توحید دعوت ورکي. دا وګوره اوس ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. دل شي مصر دا کو غواړي الله په امن سرا چې الله کو غواړي نو په امن سرا به مدن نگی چې الله غواړي دا الله اختیار کې بده الله پواره. دا او چې کلا موحد انسان قران دناسي هغه در دې خبره احساس کیږي چې دغه د الله رو توحید بیان دی چې دا نی بزاو کی سره وانه کړی دا کی سره وای هغه وې دی سبب د زلیخی کی سره دې کې د زلیخی څخه خبره زمړه دا خلیفہ خوا خاتم شوه بګي دا دی یعقوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام واقعیا را ورفا ابوی افور پی اکرل مور اپلار خفل علال عرشی پا تخدوان دی وزیر اعظم دا ملک او وزیر اعظم آل نال بلکل لکا مکمل اختیار والا بادشاہ ور کرو ویک اغیب تحبانی کنول وقال ادخلوا مصر اوی وی دل شی مصر دا ورفع ابویه علی العرش اپور پی اکرل خفل مور اپلار پا تخت باندی وخرو له سجدا یو مانا خدا شوا چو وخرو له او پریوتل دیتول اللہ تا سجدا سجدہ لگا ان کی یعنی د شکرانی موزی ہوکا د اللہ شکر ادا کا یادا مانا وخرو له سجدا او پریوتل و طرف داغا اللہ تا سجدہ لگا ان کی. یوسف علیہ السلام د کعبے پا توگا شو مخ په طرف د یوسف او سیده الله تا انو هغه تعبیر د خوب هغه اخکار شو یا کداوی چې وخرو له سجدا او پریوتل هغه تا تعظیم کوونکی سجده را تعظیم هغه وخروا و جائز و زمونږ په شریعت کې حرام ده زمان شریعت کی حرام دا نو که پدا مانا بانی وی نو بیام سغالتا ندا وخرو لہو سجدا اغدا تعظیم که ان کی پریواتل چه دا کاروشن یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تخبل خوب رایات شا وقالا اوی یوسف علیہ السلام یا ابتی اے زمان پلارا هذا تعبیر رویایا داد تعبیر زماد خوب داد اگورا من قبلو چه مالی دلو پخوا چه کل آغای تعظیم دیو سب علیہ السلامو کو اگوریا ساتی گوری پا دی شریعت کے دی چامخ تا دی سلام پا وقت کے سرخ کتا کول دا من دی او در رکو برابر دل در چامخ دخکتا که دل دا حرام دی سجده لگول در چامخ تا دا شرک دی کبر دی بلکل دا شنیشتی زنانه راشی مشر را روانی خوبانی و لدوان لاس کی دی او اغول پسر لاس کی دی خپولا و لویرالا لپلانی لخپولا خور لور انگور خپول ولوی وی زما خپول برازی علا بیم آپ کن و خپو برا لپریوزی پیرغونی وایا ځان ته خلق پسې دا غرضه پیرغونی ګناګار تبا برباد د پیرغون په سب کې بپاسي چې خلق و ماتا زما په خپو بری وزي د پیرغون په سب کې بپاسي لوی سرکشا ناروا حرام خلاف شریعت کارونه کی دا یو ډیر لوی جہالت زمونږ په دې ملک کې. الحمدللہ آگاہی راغلی دا خلق خبر شو ویدا خوب دا جما په خوالی دلو قد جعل ربی حقا یقینا نو ګرځو آغا زما رب رشتیا وقد احسن بی او یقینا نو خیګړې وکړه زما سرا الله احسان وکړه هیګړې وکړه ما سرا اذ اخرجنی من السجن کلا چراوی اسلم زاد جیلنا وجا بكم من البدوی او رای اسلی تاسو د میرینا د زنگلنا یعنی میرو کے آباد وئی پشاڑو کی اللہ الف نرا استئی او زانی اسر شریک چه زید جیل نراوی استم چه دی مطلب دارے دا احساس کم تر شکار نشی و او منبا دی ان زغ الشیطان بینی و بین اخوتی پس دا آغینا ان خطر اوستا شیطان جگڑ راوستا اختلاف راوستا شیطان پا مین زما و پا مین درون زما کے اگر قریب بس رویس اختلاف راغلو او معشومو خدا دا آغین ملامتیا لرے گئی کنا کس چی شیر بس اختلافاتو راغلیون اختلافاتو راغلیون راشد آغسی من بعد ان زغ الشیطان بینی و بین اخوتی چورور عزیز در راشی نو ملامتا کوئی ما بس چی در لناغی کی نظر تا ملامتا کوئی ما یوسف علیہ السلام نا اخلاق زکا بس چی راغی دا مطلب داری غلطی ما کلی دا بس تیرے حیر باقی روزگار می ملامت کو پای خبرو بانی دا پیغمبری اخلاق دی دا شیر دا خبر دا اللہ رب العزت مونږه انبیاء علیہ السلام اخلاق راولی اللہ دی کی من بعد ان زغ الشیطان بینی و بین اخوتی زمونږه یو ملګرو زیاته کړو بیا التی ملګرو ته ویاله تبزی هغه صحه ډیر مجبور ہے کہ ما سره غیر اوستو چراغ ما چای او به ارسرال هغه د موبایل نه لاسونی است موبایل نه غلا سونی است بس اتنا ما وسره خبرونه چړلا چاسو شاسون شو ما دا الله پامان لړل زج بیا اغالاکا بانی تیرے دم نو ریسپانس خنو اگه کس با ما تا غگ آواز نکو نو اگه کم کس چیو سر راغلیو نو اگه میرا اس تو مای تراشا مای دی سڑی تاو در سویلیو چستاسو دو وینا دو وجه نظم گی ندرمی نده یہ مر یو خدا خلق عرص وینو در تا چاو وی مایدارا دا غی سڑی پا خپل ہوئی وی ندا بتا دا چاویلی مای خدایشتے که مایدا غا غی روی را تا ہوئی وی آو جی دا خبر دا دا شیوا مای خوا مای زد آغا اغروی بانے پوشم مای زب سالا پوئی گی خو آغا دا جی سوشن و آغا مان نگختل چه داری دا سوشن ما بس دا سے کہ میں اللہ پوئی گزا ما غدا خیرہ نہ کرے اغه غریب ته جس نقصان ورسېدو نو والله چې اغه نقصان مری ز خپل او مدر دیدم ما اسمان ته محکم ای الله ما دا نه غوښتل به ذاتی طور بس چې سو هغه به و دا چې نور سو شو تقریبا هغه کومه بیماری چې راله هغې ته ولګېد د هغې کور کې تقریبا 2 کروڑ پورې پیسې ولګېدې ځمکه هم غریب نه لاړه ده او بیا چې دی نو دا ډبل شاري دا پروګرام چې دی دې کې ته نچا چې دی نو تقریبا 100 کروڑ پورې وړي دي داسې تقریبا ورسېد اوس غریب داسې دی چې زه په مرغوس کې درس وکم د ماښام نه تر ماسخوتنه درسي اغرونه مې داسې دي چې هغې وایي مونږ سره به وړی د ماسخوتن لمونځ نه بعد خورې نو چې زه کښېنم نو زما هغه رور لړ شي نو هغه د کور نه غواګانې دي ورکره نو هغه غریب دومره اوس ای خبره باندې ستومانه دی چې هغه د کور نه یو ډک جام پی راړ وی دا زما مور وایي چې دا وباچا سیمسکي دومره چای دومره پینس کم سکم گو دومره نا وی نه نه دا بچوس کې دومره حد لا غریب او دا غا بچی چې وفات شو باغی بانی ما بیان کړه باغی بانی ما بیان نشو کولای خدایشته چې باغی ما بیان نشو کولای یو بچی یو بس او ډیره زیاتې دواګانی مولا وختي و ډیره زیاتې د حد نسیوا د خپل بچی نه زیاده خو بس وی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے زما عزت مندا یو نیم انسان که چری هغه ته غواړې چې د الله نه بچ کم نو سو غصې مصیبت وکړه الله وایي زه تا خپله بله په خپله واغسته او کنا الله ته حواله کې نو بس خاموش کینا و یا الله دغه اغه دا په کوم انداز کې خبره کوي او بیا وای ان ربي یقینا رب زما لطیف لما یشاء باریک بینه سرا معاملې د ګوري که او غواړي دې معاملې ته الله په باریک بینی باندې کتل الله پوا دی او الحکیم حکمت والا دی د الله څه حکمت او